Δε μου δώσ' μου δύναμη. Μωρέ τσελιό, Θεέ μου δώσ' μου δύναμη. Μυρίν ζωτή. Να ρηχτώ να αρπάξω μια. Μωρέ τσελιό, να ρηχτώ να αρπάξω μια.